unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar. Αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, τραγούδι, είναι πολύ γνωστό. Πατάει στην Χιλή του 1973, επί Αλιέντε, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο κάνει καριέρα σε όλες τις χώρες του πλανήτη αυτού. Όλοι αδικημένοι, όλοι όσοι νιώθουν ότι τους αξίζουν τα αυτονόητα πράγματα, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, διεκδικούν, τραγουδούν, το χρησιμοποιούν παντού. Αυτές τις μέρες στη Χιλή, αν έχετε δει το τι ακριβώς γίνεται, είναι μοναδικές οι στιγμές, συγκλονιστικές, φαντάζομαι και για αυτούς που τα ζουν εκεί, αλλά και για εμάς που τα βλέπουμε από τεράστια απόσταση. Στους δρόμους εκατομμύρια βγαίνουν, έχει νεκρούς. Ο στρατός με φοβερή ευκολία σηκώνει το όπλο, οι στρατιώτες, και πυροβολούν. Είναι τα κατάλοιπα από την σκληρότερη χούντα που είχε ο πλανήτης, την χούντα του Πινοσέτ, αφού σκότωσαν και έριξαν τον Αλιέντε το 1973. Και παρόλα αυτά υπάρχει μια φλέβα, ενεργοποιήθηκαν ένστικτα στον κόσμο, ενεργοποιήθηκε η λογική, βγήκαν έξω, ζητάνε αυτονόητα, γιατί εκεί ο νεοφιλελευθερισμός έχει βαλθεί στη Χιλή να κάνει τα γνωστά του πειράματα από τη δεκαετία του 60 και 70, αλλά ακόμη και σήμερα. Πήρε αυτά τα μέτρα που παίρνουν σε όλες τις χώρες για να έρθει η ανάπτυξη, να φτιάξει το επενδυτικό κλίμα και για να γίνουν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι εκεί διακοσμητικοί, να παίρνουν ένα μισθό ίσα, να μπορούν να αναπνέουν, να ποτίζονται και να πάνε την επόμενη μέρα πάλι στη δουλειά. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που είναι ύμνος, σύμβολο όλου του πλανήτη πια, σε έναν ναό της Χιλής, μάλλον σε μια πλατεία μπροστά σε ένα καθεδρικό, από χτες κυκλοφορεί αυτό το βίντεο και είναι πολύ όμορφο και πολύ ωραίο, είναι μια συμφωνική ορχήστρα και χοροδία μαζί, οι οποίοι παίζουν αυτό το κομμάτι. Και γύρω είναι χιλιάδες λαού, όπως συμβαίνει αυτές τις μέρες σε όλες τις πλατείες της Χιλής. Παίζει λοιπόν αυτό το κομμάτι με αναφορές στην εποχή του Αλιέντε και στη Χούντα που ήρθε αμέσως μετά. Και αμέσως αρχίζει ο κόσμος να το τραγουδάει. Μαζί με υψωμένες γροθιές, με πάθος, με ορμή, με ψυχή, τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Πρέπει να κάνουμε την καλλιτεχνική αποτίμηση. Είναι συγκλονιστικό πως χιλιάδες λαού, φωνάζοντας το σύνθημα όπως φωνάζονται αυτά τα συνθήματα, ταιριάζουν όλοι αυτοί με την χοροδία και την μουσική από κάτω. Γιατί είναι άριθμο όλο αυτό, αλλά έρχεται και κολλάει πάρα πολύ καλά και δημιουργεί όλο αυτό το εντυπωσιακό ηχητικό. Αυτό λοιπόν το βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες, το τρίμερο που μας πέρασε. Εδώ είχαμε την επέτειο, την 28 Οκτωβρίου, και αν κάποιος έβλεπε τι συνέβαινε, θα καταλάβαινε ότι η ανοησία σε αυτόν τον τόπο, το δικό μας εδώ τώρα, σε αντιπαραβολή με τα όσα συμβαίνουν στη Χιλή, η ανοησία εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο, για την ακρίβεια έχει χτυπήσει μπλε η ανοησία σε αυτόν τον τόπο, εδώ τον δικό μας λέμε. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν λοιπόν το τριήμερο που μας πέρασε, από επίσημα κυβερνητικά χείλη, όχι από τυχαία χείλη, το 1940 πολέμουσαν οι εθελοντές κατά των λαϊκιστών. Αυτό ήταν το δίλημα. Ούτε Ναζί, ούτε Ιταλοί φασίστες, ούτε αντάρτες, ούτε Έλληνες πατριώτες, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν οι εθελοντές που πολέμησαν κατά των λαϊκιστών. Τον παραλληλισμό με τους λαϊκιστές τον έκανε η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία στο μήνυμά της έλεγε ότι καταρχήν δεν ανέφερε τίποτα για ναζισμό-φασισμό, ότι έγινε έτσι μια μάχη, ένας πόλεμος για κάποια ιδανικά, χωρίς να λέει ποια είναι αυτά, και κατέληγε ότι έτσι σήμερα στο λαϊκισμό πρέπει με τα ίδια ιδανικά που τότε οι παππούδες μας έδωσαν τη ζωή τους κατά του ναζισμού και του φασισμού, να καταπολεμήσουμε εμείς τώρα τον λαϊκισμό. Ένα αστέρι της δεξιάς παρατάξεως ήταν αυτό, ένα άλλο ήταν η κυρία, και είναι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός εκεί της εργασίας και της πρόνοιας, η οποία, σας θυμίζουμε, είναι αυτή που είχε πει ότι όσοι είχαν αντιταχθεί στη Χούντα ήταν ψυχικά νοσούντες. Αυτή ήταν και στο χθεσινό της μήνυμα λέει: «Με συγκίνηση θυμόμαστε τις θυσίες των παππούδων μας για την οικογένειά τους, την επόμενη γενιά, την πατρίδα τους. Θυσίες που διασφάλισαν σε εμάς ένα πλαίσιο καθημερινότητας όπου η προσφορά στο σύνολο ευτυχώς δεν απαιτεί βία και αίμα. Ας τους θυμίσουμε λοιπόν», λέει η κυρία Μιχαηλίδου, υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, «με τη σειρά μας υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο εθελοντισμός είναι όχι απλά κοινωνική προσφορά, αλλά εθνική ευθύνη». Πρέπει κάποιος να πει στην κυρία Μιχαηλίδου ότι όσα έγιναν το 40 δεν ήταν κοινωνική κουζίνα. Ο πόλεμος κατά του φασισμού, η αντίσταση κατά του κατακτητή δεν είναι εθελοντική προσφορά σε ΜΚΟ που δεν έχουμε τι να κάνουμε και για να γεμίσουμε το νεκρό χρόνο μας, επειδή είμαστε καλοζωισμένοι, πηγαίνουμε να γραφτούμε κάπου για να πολεμήσουμε ή να αντισταθούμε. Μια σοβαρή ανάλυση, αν κάποιος θέλει να τα δει, αυτά τα δύο μηνύματα των δύο γυναικών υπουργών της κυβέρνησης. Μια σοβαρή ανάλυση θα επέβαλε να μιλήσουμε για την προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με απολύτικους όρους, αποειδελογικοποιημένα, άνευρα, με ξενέρωτες και γλυκανάλατες προσεγγίσεις του στυλ όλοι μαζί κατά του κατακτητή και ο εθελοντισμός όπως και τότε έτσι και σήμερα και ο λαϊκισμός τότε έτσι και σήμερα και τέτοια. Προφανώς υπάρχει και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού όλων αυτών των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας, για να μην ξεχνάμε ότι μας κυβερνούν και άριστοι και αυτές οι δύο κυρίες είναι μεταξύ των αρίστων. Αλλά στο πίσω μέρος υπάρχει αυτό, στο μπροστά όμως μέρος του μυαλού υπάρχει μεγάλη ανοησία, επική βλακεία, υπέρμετρη χαζομάρα και ηλιθιότητα. Γιατί τίποτα από αυτά τα δύο δεν λέγεται. Μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας έκανε και το λάθος να πει ότι στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εισέβαλαν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί εισέβαλαν το 40, ο Δεύτερος Παγκόσμιος είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, άρα δεν ήταν παραμονές. Άλλη μια λεπτομέρεια και άγνοια βασικών γεγονότων ιστορικών, και είναι και Υπουργός Παιδείας. Αυτές οι δύο κυρίες, αν δεν κάνω λάθος, είναι και σπουδαγμένες στο εξωτερικό, με λαμπρή καριέρα, με φοβερά βιογραφικά, γι' αυτό άλλωστε τις διάλεξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν σπουδάσει στα καλύτερα ιδρύματα και μόλις ανοίξουν το στόμα τους, η μία το έχει κάνει πολλές φορές, η άλλη με διάφορες δηλώσεις, φεύγουν τα φουντούκια σαν το χαλάζι. Αρκεί να μην είμαστε μπροστά, μας πάρουν και εμάς. Ανιστόρητες μπαρούφες, πραγματικά ωραίες μπαρούφες όμως, επίπεδου χώρου αναμονής κομμωτηρίου. Και οι δύο χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου επιχειρήματα και τέτοιου βεληνεκούς σκέψεις, ξεμοραμένες λογικές, χωρίς καν αυτοπροστασία. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας δικό τους, χωρίς δεύτερο τσεκάρισμα του τι ανακοίνωση βγάζουν και μάλλον συμμετέχουν σε έναν εσωτερικό διαγωνισμό βλακείας στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και διαγωνίζουν το ένας και ο άλλος, η μία και η άλλη, ποια θα πει καλύτερα τη μεγαλύτερη μπαρούφα και με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Πάντα η δεξιά, όταν άγγιζε τέτοια θέματα πατρίδας, πατριωτισμού, πρόσφερε γέλιο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Πάντα οι προσεγγίσεις τους ήταν κωμικές. Από το 50 μέχρι σήμερα, με τα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τα εθνικοπατριωτικά, τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία, όλα αυτά, μέχρι και το λαϊκισμό σήμερα και τον εθελοντισμό σήμερα, που έθεσαν οι δύο κυρίες, πάντα προσφέρουν γέλιο. Βέβαια, δεν προσφέρουν μόνο γέλιο. Ξέρουμε πολύ καλά τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό, τι προσπάθεια υπάρχει να απονευρωθεί η όποια σκέψη, η όποια ανάμνηση, η όποια μνήμη που κρατιέται πολύ ζωντανή στις ψυχές ανθρώπων, πάρα πολλών ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Εμείς εδώ έχουμε ένα αίτημα, να αφήσουμε την κυρία Κεραμέως να εκφραστεί, να την αφήσουμε ελεύθερη, και αυτά που λέμε εμείς τώρα ίσως λειτουργήσουν και διαφορετικά, όχι. Να εκφράζεται η κυρία Κεραμέως, να αφήσουμε την κυρία Μιχαηλίδου να εκφραστεί. Να εκφράζεται η κυρία Μιχαηλίδου, όποτε μιλάει για τέτοια θέματα πραγματικά ζωγραφίζει. Να τις αφήσουμε να ξεδιπλώσουν την εθνοπατριωτική, χουντοδεξιά, μουχλιασμένη ρητορία που έχουμε στα κεφάλια τους, αυτές οι μοντέρνες. Οι γυναίκες πολιτικοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της δεξιάς του 2019. Πρέπει όλα αυτά να τα εκφράσουν όπως μπορούν και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η κυρία Βούλτεψη. Την κυρία Βούλτεψη την έχουμε σε ήχο, τις άλλες δύο δεν τις είχαμε σε ήχο. Βλέπουμε μία συζήτηση τώρα, εντάξει, ήταν πόλεμος κατά του άξονα, κατά της, με συγχωρείτε, της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας. Όχι γενικά, δεν μας επιτέθηκε γενικά ο φασισμός και ο ναζισμός. Το μαλλί πώς είναι? Ε, είναι εντάξει. Δεν μας επιτέθηκε γενικά ο φασισμός και ο ναζισμός. Πολύ καλά τα λέει και η κυρία Βούλτεψε, στην ίδια γραμμή με τις άλλες κυρίες. Γενικά δεν μας επιτέθηκε ο φασισμός, αλλά ειδικά όμως μας επιτέθηκε και από δύο χώρες τη δεκαετία του 40, από την Ιταλία στην αρχή και αμέσως μετά από την Γερμανία. Πώς είναι η γενική επίθεση του φασισμού? Η ειδική την είδαμε, τη ζήσαμε, δύο χώρες, δύο υπήρχαν τότε εδώ, οι άλλοι ήταν πολύ μακριά. Ήρθανε, να βάλουμε και λίγο τη Βουλγαρία που πήρε ένα κομμάτι. Επίθεση με την έννοια των αλλωνών δεν έγινε, αλλά πήρε και η φασιστική Βουλγαρία ένα κομμάτι. Άρα από τρεις. Η γενική επίθεση του φασισμού, έπρεπε να ρωτήσουν εκεί οι συνάδελφοι, πώς ακριβώς εκδηλώνεται η γενική επίθεση, αφού εμείς εδώ είχαμε τη χαρά, την τύχη, την ατυχία να δεχτούμε μόνο την ειδική επίθεση του φασισμού. Είναι ωραίος αυτός ο διαχωρισμός, είναι αυτά που λέγαμε πριν, αυτά που συμβαίνουν στα μυαλά των δεξιών και τους λέμε δεξιούς, όχι ότι έχουμε καμιά καήλα για όλο αυτό, αλλά με αυτά που λένε μας θυμίζουν τη δεξιά του μετεμφυλιακού κράτους, γιατί η αντίληψη είναι η ίδια. Το ίδιο γελία, το ίδιο μπρουτάλ, το ίδιο καθόλου φιλοσοφημένη και το ίδιο ομοί, όπως συνέβαινε πάντα. Μιλούσε με τον Τρίφων Αλεξιάδη εκεί του ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ η Βούλτεψη και θυμηθήκανε και τα παλιότερα. Και μια κουβέντα και κλείνω για το θέμα του φασισμού. Επειδή ξαναέρχεται αυτή η ατζέντα και προσπαθούν κάποιοι είτε με ανιστόρητες αναφορές ή με οτιδήποτε άλλο να βάλουν από το παράθυρο άλλες απόψεις. Δεν πολεμήσαμε γενικά και αόριστα εναντίον κάποιων. Πολεμήσαμε εναντίον συγκεκριμένων χώρων. Θα πολεμούσαμε εναντίον οποιοδήποτε όμως επιτεθεί. Ιδεολογίες. Και του Ξέρξη. Ο Ξέρξης ήταν φασίστας. Δεν ο Ξέρξης ήταν φασίστας. Ποιος είμαι? Ο Ξέρξης ήταν φασίστας. Ωραία ερωτήματα για τον Ξέρξη. Κανείς δεν έχει μιλήσει. Τον διαβάζουμε και τον μαθαίνουμε παπαγαλία στην τρίτη, τετάρτη δημοτικού, γιατί μετά δεν τον ξαναμαθαίνουμε ποτέ. Πού και πού ο Άδωνης μας τον θυμίζει με αυτά τα μαθήματα που κάνει, τον συμπεριλαμβάνει στους λόγους του. Αλλά θέτει ερώτημα κομβικό η Σοφία Βούλτευση. Ήταν ο Ξέρξης φασίστας? Ήταν εχθρός, ήρθε εδώ να μας καταλάβει, οκ. Okay, αλλά να ξέρουμε αν ήταν φασίστας. Αναμένουμε και την τοποθέτηση της κυρίας Βούλτευση, γιατί μόνο με ερωτήματα δεν μπορεί να προχωρήσει ο δημόσιος διάλογος. Χρειάζεται πιο αναλυτικά, πιο συγκεκριμένα τα θέματα να τα πιάνουμε για να μην υπάρχουν κενά, γιατί αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος ατραπούς, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Κοντά σε όλα αυτά που διαβάσαμε το τρίμερο, έδειξε η ΕΡΤ 3 κάτι πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια για το τι συνέβη στο Auschwitz, τι συνέβη με τους Ναζί, τι συμβαίνει γενικώς στην Ελλάδα και αυτά τα γνωστά, τα ντοκιμαντέρ που έχει η κρατική τηλεόραση και σε τέτοιες επαιτίους, αυτός είναι και ο ρόλος της να τα μεταδίδει. Υπάρχει ο κύριος Σάκης Μουντζής που είναι ιδεολογικός, πώς να το πούμε, πνευματικός ταγός, να τον πω και έτσι, του Twitter, κάνει συνεχώς retweet του ο Άδωνης Γεωργιάδης, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι μια σημαντική μορφή της δεξιάς παρατάξεως και λέει: επιεικώς απαράδεκτη επαιτειακή εκπομπή της ΕΡΤ 3 προπαγάνδιζε τη στάση των κομμουνιστών στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο του 1944. Ο Ζούλας έχει πολλή δουλειά να κάνει. Ο Ζούλας είναι ο νέος διευθυντής της ΕΡΤ. Και καταλήγει ο κύριος Μουμτζής στο σχετικό tweet του: όλα τα ιστορικά ντοκιμαντέρ που μονταρίστηκαν μετά το 1974 είναι κομμουνισμένα. Έτσι ακριβώς καταλήγει. Λέει ότι είναι κομμουνισμένα τα ντοκιμαντέρ τα οποία όχι γυρίστηκαν, που μονταρίστηκαν μετά το 1974 και πολύ σωστά τα λέει, γιατί τα καλύτερα ντοκιμαντέρ ήταν από την εφταετία 67-74, δεν ήταν κομμουνισμένα, ήταν αποκομμουνισμένα και είχαν μονταριστεί και γυριστεί σωστά και τα ντοκιμαντέρ και οι ταινίες, James Paris, Παπαφλέσσας, τα άλλα με την αντίσταση, τα χώματα που βάφτηκαν κόκκινα, κίτρινα, μπλε και όλα τα υπόλοιπα. Σε όλα αυτά, για να ψιλοκλείσουμε αυτό το θέμα, να έρθουμε και στα σημερινά, που και αυτά σημερινά είναι βέβαια, ο Μπογδάνος πήγε στην παρέλαση. Πολλά λέγονται και ακούγονται τέτοιες μέρες ως προς το γιατί πολέμησαν πριν 79 χρόνια οι προγονείς μας. Οι προγονείς μας πολέμησαν για τις δύο υπέρτατες διαχρονικές αξίες μας. Πατρίδα και ελευθερία. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ζήτω το έθνος. Ζήτω το έθνος. Εδώ δεν ήταν μόνο ο Μπογδάνος, ήταν και ο Χατζηχρήστος, ήταν και ο Χάρη Κλίν, ήταν και ο Κώστας Πρέκας. Τους βάλαμε όλους μαζί για να διαλέξουμε τον καλύτερο. Αυτά με τα ιστορικά, με τις ιστορικές αναφορές. Δεν είναι ατού της δεξιάς η επιστροφή στο παρελθόν. Δεν έχουν τα φόντα να το κάνουν, δεν έχουν τα εργαλεία να το κάνουν. Και είναι αυτές οι ενοχές οι οποίες έρχονται από πάνω και κάθονται για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτοί το θεωρούν ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, κρύβονται πίσω από αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει ηθική υπεροχή της αριστεράς, γιατί η αριστερά πολέμησε τον κατακτητή και ήρθαν αυτοί οι παππούδες τους, οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι, οι δοσύλλογοι, λαδέμποροι, ταγματασφαλίτες, και κυνήγησαν αυτούς που αντιστάθηκαν στον κατακτητή και αμέσως μετά έφτιαξαν ένα κράτος, το περίφημο μεταμφυλιακό κράτος, μεταπολεμικό κράτος, που δεν έλυσε κανένα από τα βασικά προβλήματα, δημιούργησε πάμπλου τους τύπους που ρουφάνε το αίμα του λαού και με διάφορα διλήμματα κατά καιρούς έρχονται και ξανάρχονται. Απλά τώρα έχουν έρθει με τον καθαρό αίμο τρόπο, όπως ξέρουν, χωρίς προσχήματα, να επέμβουν σε ιδεολογικά θέματα, και αυτό είναι πολύ αστείο, γιατί το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Είπαμε Μητσοτάκης και μας ήρθε ένα ανέκδοτο στο νου. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης για την πολιτική της κυβέρνησής μας. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης για την πολιτική της κυβέρνησής μας. Έψαχνα όλη τη μέρα να βρω τι είναι θεμελιώδες για την πολιτική της κυβέρνησης. Και τελικά είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας λύθηκε και αυτό το θέμα. Στην άλλη πλευρά τώρα, ο Πέτρος Κόκαλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε και αυτός να φτιάξει να βγάλει ένα μήνυμα χτες στο Twitter, πάντα εκεί γίνονται τα ωραία, για την 28 Οκτωβρίου. Και λέει: αέρα φώναζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας που είπαν όχι στο φασισμό. Για αέρα θα παρακαλάνε τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αν δεν μπούμε εμείς σήμερα όχι στα ορυκτά καύσιμα. Εκεί αρχίζει και τελειώνει. Νιώθω την αμηχανία που νιώθετε να μπλέξει τον αέρα κατά των Ιταλών και τον αέρα που είναι μια πολεμική αρχή κατά του κατακτητή, με τον αέρα που αναπνέουμε, γιατί τα ορυκτά καύσιμα, το περιβάλλον, η κρίση, είναι αυτή η σύγχυση στο μυαλό που δεν υπάρχει μόνο στους δεξιούς, υπάρχει και σε αυτούς που θα έπρεπε να ήταν δεξιοί, αλλά δηλώνουν αναγκαστικά αριστεροί. Και μια που το είπαμε αυτό, βλέπω στο Twitter γίνεται μια μάχη, ειδικά όποτε βγαίνει ο Άδωνης, να του επιτεθούν τα σιριζοτρόλ, να του επιτεθούν έντιμοι, υπάρχουν και τέτοιοι τίμοι σιριζέοι, γιατί αγανακτούν, που είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι υπουργός της κυβέρνησης. Ο κύριος Δραγασάκης όμως στη Βουλή είχε άλλη άποψη. Μ' ακούτε κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ. Κάποιος με ρωτούσε πριν, μου είπε γιατί είπες μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη προχθές. Λοιπόν, εγώ δεν είπα μπράβο, εξέφρασα την ικανοποίησή μου. Μπράβο! Διότι ένα ημιτελές, μάλλον ένα σχεδόν πλήρες νομοσχέδιο που είχαν αφήσει, σε κρεμότητα ο κύριος Γεωργιάδης το ενσωμάτωσε σε αυτό το νομοσχέδιο. Μπράβο! Είναι ικανοποιημένος ο Δραγασάκης. Μπράβο, δεν είπε, να το πούμε αυτό, δεν είπε μπράβο, αλλά είναι ικανοποιημένος, γιατί ό,τι νομοσχέδιο, ό,τι διάταξη είχε φτιάξει για τα αναπτυξιακά, τα πήρε όλα όπως είναι ο Άδωνης, ο αντίπαλος, ο εχθρός, ο δεξιός, και τα έβαλε στο δικό του νομοσχέδιο. Συνεχίζεται δηλαδή η πολιτική αυτού του κράτους σε κομβικά θέματα και ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον, ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον, ανεξαρτήτως των τεραστίων ιδεολογικών διαφορών που έχουν, γιατί τις νιώθουμε, τις βλέπουμε στην πράξη ειδικά. Ο ένας υπογράφει και συνεχίζει τα άρθρα του νομοσχεδίου που έχει συντάξει ο άλλος. Και έτσι λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη ο κύριος Δραγασάκης να ευχαριστήσει τον, με κάποιο τρόπο, τον Άδωνη, και εμείς αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το ελληνικό κράτος έχει συνέχεια στα βασικά. Μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, οι νόμοι όμως φτιάχνει ο ένας, ολοκληρώνονται από τον άλλον και συνεχίζεται όλο αυτό το πολύ ωραίο γαϊτανάκι. Μέσα στο τρίμερο είχαμε και ένα ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο γεγονότο όμως. Έσπασε τη σιωπή του, νομίζω δεύτερη φορά ήταν από τότε που έφυγε από την Πρωθυπουργία, ο Κώστας Καραμαλής. Στα χρόνια που έρχονται θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Προκλήσεις που, ας μην έχουμε αυταπάτες, θα απαιτήσουν συγκροτημένες πολιτικές, αποφασιστικότητα και τόλμη. Θα χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε με συνέπεια και πειθαρχία. Είπε βαθιστόχαστα, δεν είναι ότι έσπασε μόνο τη σιωπή του, είπε πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή είπε ότι στα χρόνια που έρχονται, διαβάζω μόταμο αυτό που ακούσαμε πριν, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Αυτό θέλει να έχεις χρόνο να το σκεφτείς, γιατί όπως ξέρουμε οι μεγάλες προκλήσεις είναι τώρα μόνο. Στην ιστορία του ελληνικού έθνους, άντε από το 21 και μετά, ποτέ δεν είχαμε μεγάλες προκλήσεις και ποτέ δεν ερχόντουσαν μεγάλες προκλήσεις. Και στην ιστορία κάθε λαού, ποτέ δεν είχαμε μεγάλες προκλήσεις. Έκατσε όμως, το σκέφτηκε, το έβαλε στο χαρτί και το είπε ο Καραμαλής και συνεχίζει. Προκλήσεις, που ας μην έχουμε αυταπάτες, εδώ είναι και η ωριμότητα της διαχείρισης, η ωριμότητα της πολιτικής σκέψης. Προειδοποιεί το λαό να μην έχουμε αυταπάτες, γιατί θα απαιτηθούν συγκροτημένες πολιτικές, αποφασιστικότητα και τόλμη. Ενώ αν δεν είχαμε αυτές τις προκλήσεις, δεν θα χρειαζόταν οι συγκροτημένες πολιτικές, η αποφασιστικότητα και η τόλμη, και κλείνει ο μεγάλος ηγέτης. Θα χρειαστεί, λέει, να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και να εφαρμόσουμε με συνέπεια και πειθαρχία. Λέξεις στη σειρά που δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα, περιγράφουν το κενό, θα μπορούσαν να ισχύουν σε οποιαδήποτε στιγμή και πριν 30 χρόνια και πριν 40 χρόνια και σε 60 χρόνια. Αυτό το κειμενάκι του Κώστα Καραμαλή που έσπασε τη σιωπή του θα μπορούσε να ίσχυε όποτε να είναι. Πέσαν τα μέσα ενημέρωση από πάνω, το ανοίγαγαν σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Καραμαλής. Πώς φτάσαμε όμως εδώ που φτάσαμε, πώς φτάσαμε στα μνημόνια? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, με το που έφυγε, εγκατέλειψε ή τον καταψήφισε ο λαός από την εξουσία, αμέσως μετά μπήκαμε σε ένα μνημόνιο. Και όλοι λέγανε ότι τότε οι δείκτες είχαν πάει. Πού ήταν τότε η αποφασιστικότητα, η τόλμη, οι συγκροτημένες πολιτικές και οι αποφάσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε με συνέπεια και πειθαρχία? Μια ερώτηση έτσι απλοϊκή. Πάντως πολύ καλά μάθαμε ότι είναι καλά, ακούσαμε τη φωνή του, νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε να ακούσουμε την υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία τα μπερδεύει όλα τόσο γλυκά, μας λέει για το πρώτο της παιδί. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο μεγάλος, η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπε ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Αυτό το παιδί θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Θα πάει πάρα πολύ μπροστά, γιατί μετά το μαμά και τον μπαμπά έλεγε Κυριάκος. Κυριάκος, δεν ξέρω τι έβλεπε, τηλεόραση ανοιχτή είχαν. Ποιον Κυριάκο τώρα εννοούσαν, υπάρχουν και πολλοί Κυριάκοι. Το λέει με καμάρι κυρία Κεραμέως. Ίσως να ήταν και ο λόγος που πήρε και την υπουργική θέση, επειδή το παιδί από μικρό έλεγε Κυριάκος. Η πρόνοια, τι κάνει η πρόνοια, πού είναι η πρόνοια? Ένα παιδί βγαίνει και φωνάζει και λέει Κυριάκος και το αφήνει έτσι η πρόνοια? Γίνονται διάφορα. Ο Άδωνης, που επίσης δεν φρόντισε η πρόνοια όταν έπρεπε, ο Άδωνης λοιπόν έχει ένα μικρό, μην φανταστείτε, παραλήρημα. Γεια σας κύριε Τσανακόπουλε, πώς είστε? Καλά κύριε Τσανακόπουλε. Τι θέλετε να ρωτήσετε κύριε Τσανακόπουλε, τον κύριο Τσανακόπουλε? Ο κύριο Τσανακόπουλος να κάνει ερώτηση στον μάρτυρα κύριο Τσανακόπουλο. Ζήτω η τρέλα! Ο κύριο Τσανακόπουλος να κάνει ερώτηση στον μάρτυρα κύριο Τσανακόπουλο. Μπορεί από την κρίση να βγήκαμε. Μπορεί από τη χρεοκοπία να φύγαμε. Αλλά αν δεν αποφύγουμε το ωραίο μου πλυντήριο, τότε δεν θα προχωρήσουμε μπροστά. Τι έχει το ωραίο του κατά τα άλλα πλυντήριο του Αλέξη Τσίπρα? Περάσαμε και στην αριστερά, όπως καταλάβατε, με τη μουσική γέφυρα. Τι έχει το ωραίο πλυντήριο, το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε με κάποιο τρόπο, γιατί προειδοποιεί και ο Αλέξη Τσίπρας, προειδοποιεί για να μην πέσουμε πάνω στο ωραίο του πλυντήριο και έχουμε θέματα. Αλέξη Τσίπρα δεν είπε μόνο αυτό, είχε να κάνει αποκαλύψεις στην τελευταία του ομιλία. Και έχουμε να θέσουμε τρία πολύ απλά και σοβαρά ερωτήματα. Πολύ απλά και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τουρνάρας κάλεσε τον Τζόκερ προκειμένου να τον εκφοβήσει? Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τουρνάρας κάλεσε τον Τζόκερ προκειμένου να τον εκφοβήσει? Το μαλλί πως είναι? Σκατά! Και μια απάντηση στο ερώτημα της Σοφίας Βούλτεψη από εκείνη την πολύ ωραία στιγμή που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να κάνει μια ανακοίνωση και ήταν ανοιχτή η κάμερα και αυτή αναρωτιόταν πριν κάνει την επίσημη δήλωση ως σοβαρή, γιατί όλοι οι υπουργοί είναι σοβαροί, πως ήταν το μαλλί. Μη βγει με ταραγμένο μαλλί Για το μυαλό ποτέ δεν ρώτησε. Αυτό είναι το ωραίο. Για το μαλλί πάντα ρωτάει. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Βούλτεψη που είναι και συμπαθής κατά τα άλλα, αλλά αφορά γενικότερα τους ανθρώπους της πολιτικής ζωής που διαχειρίζονται έτσι όπως διαχειρίζονται τα κυβερνητικά πράγματα. Βλέπω μια ταραχή εδώ στα μηνύματα. Στο 2.11.10.80.880 πάρτε να εκφράσετε αυτή την ταραχή. Για τη δεξιά, για όλα αυτά που λέμε, τις υπουργούς, τις ανακοινώσεις τους, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. 2.11.10.80.880. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά που προσπαθεί η δεξιά αντίληψη, να το πω έτσι, να επιβάλλει στο λαό 50, 60, 70 χρόνια τώρα και δεν έχουν κουραστεί με τίποτα, δεν μας διαπερνούν. Δεν μας διαπερνούν με τίποτα, γιατί είναι αστείοι. Είναι λίγοι, είναι ρηχοί και είναι και ελλιπείς. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτοί να καλύψουν κενά απαντήσεις του αγωνιζόμενου λαού που προσπαθεί να βγάλει άκρη με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Νικάνε μόνο με πολέμους, με όπλα και με βοήθεια ξένων δυνάμεων. Με επιχειρήματα τίποτα και ποτέ δεν έχουν κερδίσει. Δείτε το ιστορικά, το λέω για να σας ανάψω και λίγο, δείτε το ιστορικά σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Έχουμε αφήσει όμως, θα πάμε στη Χιλή πάλι, εκεί έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα καταλήξουμε. Πάμε εκεί στην πλατεία απ' έξω που όλοι μαζί με μία φωνή τραγουδάνε το πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ ένας ακροατής. Ευτυχώς που οι οξυδερικοί αστέρες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας είπαν ότι την 28 Οκτωβρίου γιορτάζουν και τα βενζινάδικα που βάζουν αέρα στα λάστιχα των αυτοκινήτων, διότι έτσι τιμούν την πολεμική αχή των φαντάρων μας στην Αλβανία. Μην τους δίνεις ιδέες. Του χρόνου όλο και κάποιος θα το πάρει αυτός ιδέα και θα το λανσάρει ως μοντερνιά. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Φιλέ, αυτή την εκπομπή την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσες. Α, μόνο σου. Δεν είναι το ίδιο, έχει γίνει λίγο update. Το είδα. Το άκουσα, μάλλον. Το ακούω. Ήταν η πρώτη φορά που παίχτηκε, ήταν το 16 Οκτωβρίου του 2014. Έτσι. Και το θεώρησα το μεγαλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει, γιατί έχω και τα γενέθλιά μου. Ναι, ρε, για σένα το κάναμε, μην ήσυχο. Όχι, δεν το κάνατε για μένα, το ξέρω. Το ένιωσα έτσι. Και θα σου κάνω μια παραγγελία τώρα για του χρόνου. Ότι πρέπει να υπάρξει, εκτός από αυτές τις στιγμές που δείχνει την ευλογία αυτή που έχει αυτός ο λαός, πρέπει να υπάρξει και το αντίθετο ακριβώς σε μια εκπομπή. Να δείχνει τους δοσύλλογους, να δείχνει όλα αυτά τα καθάρματα που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα και που έχουν καταντήσει έτσι όπως είναι αυτή η χώρα. Μια αντίστοιχη εκπομπή, μια εκ διαμέτρου αντίθετη, να το πω έτσι. Παραγγελία για του χρόνου, φίλε. Ευχαριστώ ναι, πολύ. Τώρα στην ετοιμάζω, γεια. Μόλις για την έκπληξη τα μπουκιά σου. Την ίδρυση του ΕΑΜ γιορτάζουμε μεθαύριο. Τι ήτανε, όχι. Την ίδρυση του ΕΑΜ γιορτάζουμε. Άλλο ήτανε. Και... Έλα μωρέ, κοντά είναι αυτά. Α, κοντά είναι, πολύ κοντά. Ναι. Όσο ο Βόρειος Πόλος με τον Νότιο Πόλο. Δεν τρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ. Εμείς δεν τρεπόμαστε, ντρέπεστε εσείς. Ο Μεταξάς γιορτάζει, ο Βασιλιάς γιορτάζει και ο ελληνικός λαός γιορτάζει. Όχι οι κομμουνιστάδες. Σωστό. Και μιας και έχουμε και εφαρμόζουμε ακόμα νόμους του Μεταξά, να το γιορτάσουμε σωστά. Έχεις δίκιο. Άμα ήταν σωστή η κυβέρνηση, θα έστελνε ΜΑΤ την ώρα της εκπομπής μες στο στούντιο να μας σταματήσει. Εκπομπή που ακούμε τώρα, που λέει για την ιστορία αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, πια αλλά πρέπει να ακούνε παιδιά όλοι οι Έλληνες, να ξέρουν πόσο καθάρματα είναι οι Γερμανοί. Μωρέ, δεν πειράζει, ας το ξεχάσουμε και λίγο. Συνεργάτες μας είναι τώρα. Είναι και φίλοι της νέας κυβέρνησης παραπάνω. Η Γκεστάπο, αδερφέ, μας πατάει και τώρα το κεφάλι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί ποιον είναι οι φίλοι μας. Ας δώσουν πίσω όλα αυτά που έχουν κάνει, όλες τις αρχαιότητες που έχουν κλέψει από την πατρίδα μου. Έλα τώρα, καημένε, πώς κάνεις έτσι. Θα πάρουμε δανεικά, τα ζητάει ο Κυριάκος, θα πάρουμε ανταλλακτικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα κλεμμένα των Γερμανών, τις αποζημιώσεις, τα ζητάει ο Κυριάκος, θα τα πάρουμε για λίγο και θα τα δώσουμε πάλι πίσω. Σιγά μας τα δώσω για αδερφέ για λίγο. Ωραίο το ανέκδοτο, έγραψε ανέκδοτο σήμερα. Ναι, τα λέω ωραία. Αποστόλη μα, εμεί με του άλλου είσαι. Ποιοι είστε εσεί, έχει σημασία. Εμεί είμαστε αθλούμοι, είμαστε. Γιορτάζουμε τι 28η. Α, όλοι γιορτάζουμε 28η. Και τα αλβανάκια. Όλοι γιορτάζουμε. Μάλιστα, δηλαδή δέχεσε να, να έχουμε και κανένα Πακιστανό σημειοφόρο και κανένα Αλβάνο. Άμα είναι καλύτερο μαθητή από το παιδί σου, ναι, το δέχομαι. Ναι, αλλά το παιδί μου είναι Έλληνα και αυτό είναι Πακιστανό. Δύο πράγματα. Τρία γράμματα. Όχι, όχι. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το αφιέρωμα. Καθόμαστε και κλαίμε στο σαλόνι μας, ενθυμούμενοι παππούδες. Πώς είστε, Μαρή, και κλαίτε? Εγώ και ο φίλος μου. Α, καλά κάνετε. Με νιώθει, με νιώθει. Λοιπόν, ο ένας εξορία και πέθανε από το ξύλο μετά από χρόνια. Όσο λένε και μάνα μου και ο θείος μου ορφανή. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ένα αίτημα. Εάν σας πάρει κανένας και σας πει, εγώ που έλεγα ότι δεν θα ακούω σταθμό του Μαρινάκη να... και σας ακούει, λες και ακούει την BBC τη δεκαετία του 40, βγάλτε τον, πώς το λένε, άμα σας πει κανένα μπράβο, κανένα συγχαρητήριο, κανένα ευχαριστήριο από εβδομάδα στο λαό. Θα τον βγάλετε, έτσι. Ναι, ναι. Δεν θα τον αφήσετε έτσι, άμα παραδεχτεί. Ότι να το τι να πω, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που έλεγα δεν θα τον ακούσω ελληνοφρένεια, έτσι, να τον ακούσουμε. Τι θέλει και τι δεν θέλει το σύστημα που μας κυβερνάει, παπέ. Στιγμή δεν σκέφτηκα. Τι θέλει? Τι θέλει, τι δεν θέλει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Του γκλέτσου το παπάρι το ερωτεύτηκα. Α, συγγνώμη. Θέλει να κερδίζει και δεν θέλει να χάνει. Θέλει κέρδος. Αχα, κέρδος. Για πες, για πες. Talk me about it, talk me. Είναι το, ποιο είναι το μεγαλύτερο χάσιμο? Αυτό. Α, είστε διάλογο. Οι πρόσφυγες. Θέλουν επέδυναψη. Θέλουν ιατροφαρμακευτική επέδυναψη. Θέλουν στέγαση. Θέλουν να ζήσουν. Άσε μας τώρα. Θέλουν φαΐ. Και λίγα λες. Είναι φύρα οι πρόσφυγες, βέβαια. Είναι φύρα, βέβαια. Εννοείται. Όχι μόνο τους κόβανε τα χέρια εκεί πέρα στη μικρογειακή καταστροφή, οι Αγγλογάλοι, που μας πήγανε μέχρι εκεί που μας πήγανε. Όχι ότι είχαμε κατοχή από τους Γάλλους δύο φορές. Όχι ότι είχαμε ακατοχή από τους Άγγλους άλλες δύο φορές. Όχι ότι είμαστε ακόμα υποδουλωμένοι. Τι γιορτάζουμε σήμερα, Απόστολε? Τι γιορτάζουμε σήμερα? Τι γιορτάζουμε σήμερα? Τις σχολικές γιορτές, ξέρω εγώ τι. Όχι, γιορτάζουμε το όχι του μεταξά, του φασίστα. Εντάξει. Την απελευθέρωση. Την απελευθέρωση τη γιορτάζουμε. Φασίστας τώρα, είναι θέμα ανάγνωσης. Για κάποιους δεν είναι φασίστας, δεν ήταν. Ποιος ήταν ο απελευθερωτής της Ελλάδος, ποιος θα είναι? Αχ, αυτό φοβόμουν. Το πρώτο. Αυτό που μας έδωσε από την πείνα, το τρία γράμματα αυτό. Τρία γράμματα, ναι. Πω, το φοβόμουν. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης για την πολιτική της κυβέρνησής μας. Δηλαδή, κομμουνισμένη και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτά είναι κομμουνισμένα πράγματα, όπως λέει και ο Μουμτζής. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Με την εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικού αεροσκάφους F-16 έκλεισε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Ο επισμηναγός που πιλοτάριζε το F-16 έστειλε το δικό του μήνυμα για την εθνική επέτειο. Ετούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στην Τρόικα και το Δούνου του. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία, χρόνια πολλά στους Δημήτριδες που ξέχασαν να πάρουν. Λαύρος κατά της γκέι κοινότητας ήταν ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Η παρέλαση των γκέι, δήλωσε, δεν φτουράει τίποτα μπροστά στη δική μας των άντριδων. Θα καταθέσω πρόταση στη Βουλή από του χρόνου η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να μετονομαστεί σε «Όχι Pride Parade». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που παρέλασαν μπροστά από τους επισήμους οι ανάπηροι πολέμου και τα τελευταία εν ζωή μέλη εθελοντισμού που πολέμησαν στα βουνά μας το λαϊκισμό μέχρι την τελική νίκη. Και έτσι έγραψαν το πέος του 40. Έπος. Ένα φλωράλ φόρεμα σε αλφα γραμμή και στενό μπούστο διάλεξε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παρθενική της εμφάνιση στο μπλε χαλί της εξέδρας των επισήμων. Ενώ η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προτίμησε το total black look που τέριαζε με το μήνυμα της ημέρας. Απαστράπτουσα η Μαρίνα Πατούλη τύφλωσε όλα τα περιστέρια στην πλατεία Συντάγματος κρατώντας τα μακριά από τους επισήμους. Μπόνους 7.000 ευρώ και υπουργική θέση σε κάθε νεογέννητο που θα πει το όνομα του Πρωθυπουργού μας αμέσως μετά τις λέξεις «Αγκού» και «Ουά». Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου έκρυψε τα σκουπίδια που είχαν ξεχυλήσει από τους κάδους τις προηγούμενες μέρες ο δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η παρέλαση. Καιρός. Καιρός κάθε μέρα. Ανοίξτε ένα παράθυρο να δείτε. Αν έχει σκούρα σύννεφα θα βρέξει. Και αν έχει ανοιχτόχρωμα σύννεφα, τι θα κάνει ο καιρός, κάθε μέρα καιρός. Ευτυχώς μίλησε ο Καραμαλής, μίλησε πολύ έτσι απλά, καταλάβαμε τι ήθελε να πει και απευθύνθηκε σε όλο τον ελληνισμό. Εορτή δε είναι τα Δημήτρια, ως περεναθήνης η Παναθήνεια και μιλησίη στα Πανιόνια. Γίνεται δε και παραμακεδώσει μέγιστη των πανηγύριων. Σειραίη γάρ επ' αυτήν, ού μόνο αυτόχθον όχλος και ηθαγενής, αλλά πάντοθεν και παντίως Ελλήνων των απανταχού, μισών των παρικούντων, γέννη παντοδαπά Ίστρου μέχρι και Σκυθικής, Κουμάνων, Ούζων, Πετσενέγκων, Ούγκρων, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Καμπανών, Ιταλών, Ιβύρων, Λυσιτανών και Κελτών, και Κελτών των επέκεινα των Άλπαιων, Γάλλων δηλαδή, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες, ποιοι είναι αυτοί ρε, Ετωλοί, που να ξέρω ρε, έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει, Λακεδαιμόνοι, Ασδέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, και Σιλίβδινοι πίν, Οκεανοί, Φίνες, Ιρλανδοί, Ισλανδοί, Κορίνθιοι, Βαβυλώνοι, τι γίνεται, ρε? Πόντιοι και Βυσιγότθοι. Σε ποιους τα λέει, Αλβανόφωνοι. Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι. Οι Σιμίτες Λευκορώσοι. Οι Κέτας και Θεωρούς, επί τον μάρτυρα Πεμπτουσία. Ουίνκ Τριαλαριλαρό. Ποιοι είναι αυτοί οι Τριαλαριλαρό, ρε? Πού να ξέρω, ρε, ξέρω κι εγώ. Πάνω κάπου εκεί στην Ασία θα είναι γύρω από τη Σπάρτη. Κιμόι, Ερυθρόδε. Τι γίνεται, ρε? Το σούτον αυτό τη δόξη κατά την Ευρώπη περίεστη. Ο Χάρη Κλίν μαζί με τον Καραμαλή βέβαια ταιριάζουν απόλυτα. Από τα πολύ ωραία του Χάρη Κλίν, όταν σατήριζε τον Σαρτζετάκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και από τις ωραίες στιγμές όλου αυτού του, της απαρίθμησης φυλών και λαών και είναι αυτό που έχουν την απορία οι δύο από κάτω, αν είναι, ποιοι είναι αυτοί που λέει. Και λέει, του λέει ο άλλος, ή κάπου από την Ασία ή γύρω από τη Σπάρτη. Ένα από τα δύο, γιατί και τα δύο είναι πολύ σχετικά έτσι κι αλλιώς. Λαός μέρος δεύτερον. Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω. Είναι πολλά χρόνια που σε ακούω από το ραδιόφωνο. Έτσι τώρα να σε πάω να σου πω ένα γεια. Γιατί είμαι στην Κρήτη στα Χανιά και ακούμε από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, η οποία άμα ακούς άλλες εκπομπές τους μιλάνε για λαθρομετανάστες. Είναι ένα έσχος. Και δεν αναμεταδίδουν ολόκληρη την εκπομπή. Αφήνουν να μιλάμε και πεντάλεπτα και δεκάλεπτα. Στη σημερινή καθόμουν και λέω τα σχόλια και λέω τι γίνεται. Και βάζω από το ίντερνετ και πραγματικά παίζει κανονικά εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω και συνέχισε την καλή δουλειά. Είμαι ο θεολόγος από το Μενίδη. Inception. Ναι, και άμα είσαι ο Μενίδης από το θεολόγο θα ήταν πιο ωραίο. Ναι. Λοιπόν, μου θύμισε τώρα με την εκπομπή που βάζει από την άλλη μεριά. Μου θύμισε περιπτώσεις. Ο πατέρας μου το 45 όταν θέλαν να κάνουν απόβαση με τη Μυτιλίνη οι Εγγλέζοι, του σταμάτησε ο Ελλάς. Δεν κάνανε απόβαση στη Μυτιλίνη. Εκεί γνώρισε τη μάνα μου και παντρευτήκαν και κάνανε εμένα. Και το 1967 βρεθήκαμε στο ίδιο κρατητήριο με τον πατέρα μου. Αυτό ήταν ο αγώνας του λαού. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και οι πατεράδες μας βρεθήκανε και οι παππούδες μας βρεθήκανε και εμείς βρεθήκαμε στις φυλακές και τα παιδιά μας αν χρειαστεί θα βρεθούν στις φυλακές και στις εξορίες. Αλλά θα τελειώσουμε εκείνο που αρχίσανε εκείνοι που πέσανε. Καταφέρατε για άλλη μια φορά να μας γαμίσετε την ψυχολογία. Την Τρίτη αναμένω με ανυπομονησία την Τρίτη να δω πόσα τηλέφωνα έχουν κάνει τα φασισταριά. Δεν έχουν κάνει κι όμως. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Ναι, όσοι έχουν πάρει είναι συγκινημένοι σαν και σε ένα κλωτσό που γκόμενες. Εγώ είμαι σερβιτικός δάμος. Εσύ? Είμαι σερβιτικό. Καλά, καλά. Με το μεγάλωση. Να σου πω. Του σου, κοπελάρα μου. Σκεφτόμουν πολύ αυτό που σου είχε πει ο παππούς για τις λίρες. Ναι, ναι, ότι οι αντάρτες κατέβηκαν από το βουνό με λίρες. Ναι, ναι. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, έτσι. Καταρχάς, οι Άγγλοι αν ρίξανε λίρες, δεν τις ρίξανε στον εμφυλίο. Το ερώτημα είναι το εξής, ρε παιδί μου. Τους ρίξανε λίρες να τα κάνουν τι? Να κατέβουν κάτω να ψωνίσουν οπλά. Ή Λουί Βιτών. Λουί Βιτών, ναι. Εν πάση περιπτώσει, φιλαράκι, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εκπομπή που έκανε. Είναι καλό να τα βάζεις αυτά που και που. Και θέλω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Γκάλια, την όμορφη Ελληνίδα που πήγε στο Μπρίστολ και το έκανε ακόμα πιο όμορφο. Θα το αφήσω αυτό, έτσι, μην το κόψεις. Τι σαλιάρης που είσαι, πω. Ρε μαγκά, είναι. Χρησιμοποιείς εμένα για να γαμίσεις. Όχι, ρε μαγκά. Είναι κόρη, ρε μαγκά. Είναι... Τι κόρη, καραβοκύρη, τι κόρη. Αλλά, κόρη ματιού, τι κόρη. Όχι, ρε, με έχει μεγαλώσει με την κόρη μαζί, ρε μαγκά. Τα έχω μεγαλώσει, πιπινάκια. Άρη Γκάλια. Ναι, ωραίο, είναι η Γκάλια, ναι. Και βάλω τι θες από σάλτσα, βάλε γιατί μου είπε ότι θέλει να παντρευτεί κι αυτή. Τι θέλει να παντρευτεί εμένα. Ναι, ρε μαλάκα. Μόλι τον έχει δει. Μου λέει δεν ξέρω, μου λέει εγώ θέλω να το παντρευτώ, πες του το. Εσύ που με έχει δει όμως, τι τη είπε. Εγώ ρε φίλε, τα καλύτερα. Αφού θέλω να σε παντρευτώ κι εγώ. Αρσενικός κατά τα άλλα, αυτό σε μάρανε. Γιατί ρε. Όχι που είσαι αρσενικός προηγουμένως. Έλα, γεια. Αρσενικός δεν είναι αυτός που δεν γάμπηκε, ρε μαλάκα. Αρσενικός είναι αυτός που γάμπηκε και δεν του άρεσε. Καλησπέρα, πού πήρα? Εδώ σε εμάς. Στα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Και πού είναι η κοπέλα, η τηλεφωνήτρια? Δεν είναι εδώ η κοπέλα, είναι το αγόρι. Α, μάλιστα. Καλά, δεν θέλω το αγόρι, θέλω την κοπέλα, γεια σου. Ποια κοπέλα ήθελες? Σαλιάρης, να κομμενήσεις. Καλή κριτική στην κυρία για τους μετανάστες, αλλά παιδιά πρέπει να φύγετε από τη θεωρία να πάτε στην πράξη. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα είναι με τους άριστους? Ναι, απλά οι άριστοι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβες, κάτι απτυχεί ότι είναι, που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Ακριβώς, λες και είχαμε συνεννοηθεί. Ρε φίλε, μισό λεπτάκι. Θα κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ισοδύναμα με τα δημόσια. Δηλαδή το παιδί το δικό μου που βγάζει τα μάτια του να διαβάσει και περάσει στο δημόσιο. Θα άζεται το σκερπάνι, το φραγκάτο, θα βγάζει το ιδιωτικό και θα είναι ισοδύναμο με το δικό μου. Ναι, και θα είναι ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. Άντε, το σκερπάνι που μπαίνει στο νοσοκομείο και βγαίνει ξάπλα στο φέρετρο μέσα. Γι' αυτό, για να μην λένε γιατί βγαίνει σε κάποια ιδιωτικά, βγαίνει στο φέρετρο μέσα. Κατευθείαν έχει πληρώσει 20.000 και σε έχουν βάλει και μέσα στο κουτί. Μισό λεπτό, ρε παιδάκι μου, τι θες εσύ τώρα? Είναι ταξικό το θέμα και στην εκπαίδευση, τι ζωή τραβάς? Επίσης, τα έχουμε πει, το θέμα δεν είναι να έχουμε ίδιες ευκαιρίες, το θέμα είναι να έχουμε αφετηρίες. Λοιπόν, τι είμαστε, τίποτα πλεμπέοι, να έχουμε ίδιες αφετηρίες με εσάς? Άντε μου στο διάολο. Τρία πράγματα όχι μόνο φωτίζουν. Πρώτον, η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερον, οι λαοί είναι επηρεασμένοι από την εκπομπή που μεταδόθηκε και χτες και την Παρασκευή με το ιστορικό αφιέρωμα στην Ελλάδα από το 1922 μέχρι σήμερα. Και τρίτον, αύριο δεν έχουμε εκπομπή γιατί έχει στάσει εργασία σε ΕΣΥΑ επειδή υπάρχει συνέλευση του ΕΔΟ ΕΑΠ. Θα τα πούμε άρα την Πέμπτη. Με το τρίτο μέρος του λαού πάμε στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά, να σας ακούμε. Και θα ήθελα να πω, είμαι η Ναταλία καταρχήν από την Νίκαια. Και θα ήθελα να πω ότι εγώ νιώθω ότι ακόμα και τώρα όλοι μας προδίδουν. Είναι το ίδιο πολεμοχαρίς οι Γερμανοί και όλοι γύρω-γύρω. Το ίδιο επεκτατική. Και δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε ελευθερία, ούτε λογική σε τίποτα. Αυτό δεν είναι μάθημα, αυτό δεν είναι μνημόσυνο. Έχουμε 3/4 που κλαίμε. Μπράβο σας. Τελειώνεις λίγο, υπομονή. Μπράβο σας. Θα σταματήσουν και τα δάκρυα, Έτσι κι αλλιώς έχουμε κλάψει τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, τους θείους μας. Να είστε καλά πάντα. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι η μαμά του Κώστα. Μαρή, τι κάνεις? Έλα, ξανά γίνει υπουργός ο Άδωνης. Πάνω στην ώρα πήρες. Ναι, πουλάκι μου, άκουμε. Είμαι συγκινημένη από την αρχή της εκπομπής. Πολύ καιρό είχα σκοπό να στα πω αυτά που θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, είμαι 6 ετών παιδί. Τότε με βάλανε σε ένα παράθυρο αυτά τα ξύλινα τα πατζούρια, όρθια να στέκομαι, γιατί είμαι γέννημα και θρέμα Νέα Ιωνία. Ο πατέρας μου ήταν ο πυροβολητής του Αβέροφ. Ο θείος δεν είχε παιδιά, η μαμά μου αδελφή. Και με πήρανε στον Πειραιά με τη μάνα μου μαζί. Για να με σώσουν, βάζουν στο παράθυρο όρθια που λες. Και ο κόσμος από την πείνα να πεθαίνει. Φωνάζανε έναν παπά, έναν παπά. Κανείς δεν κουνιότανε, κανείς δεν τολμούσε να πάει πουθενά. Σε κάποια στιγμή λέω στο θειό μου, κατέβασέ με κάτω, του λέω, μα γιατί να κατεβείς, δεν βλέπεις, πέφτουν από πάνω, θα σε σκοτώσουν. Σε παρακαλώ, κατέβασέ με να πάω κάτω ίσω. Με κατεβάζει. Φεύγω από στόλη και πάω στην εκκλησία των ταμπουρίων που λέγεται η Παπαντή. Μπαίνω μέσα, φωνάζω τον παπά. Μου λέει, τι θες παιδί μου? Πάρε, του λέω, το γουδί με εκείνο το κρασί και έλα κάτω στην πλατεία. Περιμένουνε, λέω, να τους κοινωνήσεις. Έτσι είπανε. Τι θα κάνεις? Μα δεν ξέρω που να βγω, δεν θέλω να βγω. Σε παρακαλώ, του λέγα. Μωρό παιδί. Μπροστά, εγώ πίσω ο παπάς και άρχισε να κοινωνάει τον κόσμο. Αποστόλη, στα μάτια μου να χτυπιέται η μάνα μου, να χτυπιέται ο θείος ίδια. Πώς ένα παιδί στο μικρό τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο? Όταν τελείωσε, με ξαναβάλαν πάλι στη θέση επάνω. Αχ, ήταν μία περίπτωση. Στην άλλη την περίπτωση θα σου πω, είναι βάφτιση ξαδέλφου και να είναι ο αρχηχήτης του Πειραιά δήμαρχος, δεν θυμάμαι το όνομά του, να το πω τώρα, και βάλαν τα παιδάκια να λένε τραγούδια και βάλαν και εμένα πάνω στο τραπέζι να πω το πείμα. Τότε με λέγανε Μαρία η χοντρή, γιατί ήμουν χοντρή. Αυτός ο θείος δεν είχε παιδιά και μετάιζε, ο κόσμος πέθανε και εμένα μετάιζε και ήμουν χοντρή. Λοιπόν, την ώρα που με ανεβάζουν πάνω στο τραπέζι λέω, πολιτάκι με κι εγώ από τη Νέα Ιωνία που είδανε τα μάτια μου μεγάλη απελπισία. Είδα τους χίτες με σπαθιά, τους χίτες με μαχαίρια να σφάζουν τα αδέλφια μας. Με το που πάω να συνεχίσω Αποστόλη, ο θείος έφυγε, η μάνα έφυγε. Με κατεβάσανε κάτω και φωνάζανε, τι έγινε, βρε το παιδί τι είπε, βρε τι ορμηνέψατε το παιδί να πει. Τι να σου πω Αποστόλη, με κρύψανε για 10 μέρες γιατί θα με τρώγανε. Τελικά θέλω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες στη μάμα αγόρι μου, πάρα πολλές. Εμένα μου αρέσει που έχεις τραβήξει τόσα πολλά και σε γλεντάει ο γιος σου, αυτό μου αρέσει απ' όλα. Και σου κάνει φάρσες, μπράβο. Άσε, γιατί μου είπε τώρα πότε θα αρχίσει στο γυάλινο, γιατί θέλει να με φέρει και θα έρθει και εκείνο. Όχι στο γυάλινο, στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου? Ναι, ναι. Στο Νέο Κόσμο? Ναι. Ναι, πότε αρχίζει, Αποστόλη μου? 9 Νοέμβρη μέχρι μέσα Δεκέμβρη. Έγινε, αγόρι μου, ναι. Άντε, φυλάκια μου. Να είσαι γερός, άντε. Κύριος Αποστόλης, ναι. Να πω συγχαρητήρια για το ξεκίνημα και για την εκπομπή σας. Τίποτα παραπέρα. Πολύ συγκινητική η εισαγωγή που έκανε σήμερα ο Θήμιος και τα μουσικά κομμάτια επίσης το ίδιο, όπως και οι αφηγήσεις των παθόντων. Και έναν απάντητο ερωτηματικό. Γιατί να γίνονται όλα αυτά? Συνεχίστε να τα βγάζετε έξω, δυνατά και γεμάτα να τα βγάζετε έξω.